do codziennych obowiązków. Brawa dla tych wszystkich, którzy już chwilkę po godzinie 5 obudzeni. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Dziś imieniny Alberta, Dymitra, Idalii, Leopolda i Marii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia, gdyby w gronie najbliższych przyjaciół, znajomych, rodziny dzisiejszy właśnie solenizant albo jubilat, proszę przekazać te najlepsze życzenia. Nieskromnie dodam, chyba jesteśmy pierwsi, którzy składamy życzenia chwilkę po 5. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 16, a dzień potrwa niecałe 9 godzin. No i tak oto rozpoczyna się środa, przed nami 15 dzień listopada. 5 minut po godzinie 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Ranek mglisty, a więc uważajmy, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń w Karpatach, ale możliwe także słabe opady deszczu lub mrzawki, to w pozostałych regionach, ale im bardziej na południe, tym więcej słońca na krańcach południowych, jak słyszeliśmy, możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni, ciśnienie rośnie, a na termometrach, no teraz słabiutko, tak ledwie powyżej zera, w dzień od 4 stopni na Lubelszczyźnie, 5 stopni w centrum, zresztą w większości regionów, 5-6 stopni. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do stopni 8. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Premier Beata Szydło i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podsumują 2 lata rządów. Dziś dokonanie swoich resortów przedstawią ministrowie, a konferencje szefów resortów będą odbywać się co pół godziny przez cały dzień. To będzie bardzo ważny wieczór dla reportażystów i dokumentalistów radiowych. W studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana wręczone zostaną nagrody w konkursach Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz konkursie stypendialnym imienia Jacka Stwory. Te dwa konkursy łączymy razem dlatego, że w reportażu obowiązuje szkoła mistrz i uczeń. Konkurs Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest konkursem mistrzowskim, a Jacka Stwory konkursem dla młodych, mówi szefowa studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia Irena Piłatowska-Mądry. Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznawany jest za najlepszy reportaż lub dokument radiowy powstały w minionym roku, a celem konkursu imienia Jacka Stwory jest stworzenie warunków rozwoju młodym reportażystom radiowym poszukującym nowych, oryginalnych środków wyrazu w dziedzinie dokumentu artystycznego, którzy nie ukończyli 35 lat. No a Polskie Radio zapewnia zdobywcy stypendium środki na realizację reportażu marzeń pod kierunkiem Komisji Artystycznej. Dodajmy, że na Myśliwieckiej trwa coroczne seminarium reportażu. Biorą w nim udział reportażyści z programów Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych, studenci oraz uczniowie. Wieczorną galę wręczenia nagród w dziedzinie reportażu i dokumentu radiowego uświetni koncert piosenek Henryka Warsa w wykonaniu młodych artystów Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia. Z zagranicy w Parlamencie Europejskim w Strasburgu dziś kolejna debata o sytuacji w Polsce, początek o 9:00. O tę debatę wnioskowali Zieloni i Liberałowie w związku z prowadzoną reformą wymiaru sprawiedliwości, ale poparła większość grup politycznych. Zakończy ją przyjęcie rezolucji. W jej projekcie zapisano apel o uruchomienie artykułu 7 unijnego traktatu, czyli stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Liberałowie już wczoraj zapowiedzieli też starania o ukaranie Polski. Dziś w Paryżu ma zapaść decyzja, czy Łodzi zostanie przyznana organizacja wystaw Expo. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się po 14:30. Ogłoszenie tej potwierdzenie przyznania organizacji po 17:00 w mieszczącej się w stolicy Francji siedzibie Organizacji Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju. Dodajmy, że stawką dzisiejszych obrad jest werdykt, czy w Łodzi odbędzie się w latach 2022-2023 tak zwane małe expo albo expo specjalne, poświęcone wybranej dziedzinie, a Łódź, jedna z trójki finalistów, startuje pod hasłem miasta wynalezionego na nowo. Nacisk położono na rewitalizację i wynikające z niej korzyści. To dziś w Paryżu ma zapaść decyzja w sprawie Łodzi i Expo 2022-2023. Inicjatorzy budowy w Berlinie pomnika upamiętniającego Polaków pomordowanych podczas II wojny światowej dzisiaj oficjalnie poinformują o swojej inicjatywie, a trafi ona do posłów Bundestagu. Ostateczną zgodę na budowę pomnika muszą wydać posłowie oraz władze Berlina. A w Bonn trwają ostatnie dni szczytu klimatycznego. Dziś pojawią się tam premierzy i głowy państw. Tysiące delegatów z niemal 200 krajów zastanawiają się i debatują nad tym, jak zrealizować zobowiązania podjęte w ramach porozumienia paryskiego. Chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla, a co za tym idzie, utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie mniejszym niż 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej. Do Bonn mają dziś przyjechać m.in. kanclerz Niemiec i prezydent Francji, polskiej delegacji przewodniczy minister środowiska, a dodajmy, że kolejny szczyt klimatyczny ma odbyć się w Katowicach w grudniu przyszłego roku. Wtedy też już zasady wdrażania porozumienia paryskiego mają być przyjęte ostatecznie. Więcej z tego, co dziś w ciągu dnia w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach i na bieżąco na portalu polskieradio.pl. Na budziku 13,5 minuty po 5. Zrobił krzywdę, czy może sam z sumieniem swym nie wiesz, jak sobie radzić? Wierz mi, coraz niżej się starcza, niżej się starcza. Muszę przyznać, królewską dumę masz. I kto z nas jest teraz winny? się starczał. Ten, kto nie umie, ten, kto nie umie wybaczać, nie umie wybaczać. Niżej się staczasz, niżej się staczasz. Wierz mi, czasem warto wybaczać, warto wybaczać. Prawie 17 minut po godzinie 5. Jeszcze lecimy prasą. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że decyzje w sprawie ewentualnych uzupełnień w dokumentacji asesorów będą podejmowane indywidualnie. Konflikt na linii Krajowa Rada Sądownictwa, Ministerstwo Sprawiedliwości wydaje się zażegnany. Rada zdecydowała, że powołane przez nią 4 zespoły przejrzą w środę dokumentację asesorów. Przełomuje to impas, który dotyczył 265 osób powołanych na asesorów przez Zbigniewa Ziobrę. Przypomnijmy i przypomina to Rzeczpospolita. 30 października KRS zgłosiła wobec nich sprzeciw. Powodem były braki formalne w dokumentacji, choć resort zapewniał, że to nieprawda. Pomógł tak zwany okrągły stół, który zwołał przewodniczący KRS. Głos zabrali też asesorzy. Po raz pierwszy przyznano wtedy, że jest szansa, by raz jeszcze sprawdzono ich dokumenty. No i całą tę sprawę dotyczącą także wczorajszego popołudnia, kiedy to na posiedzeniu zebrała się Krajowa Rada Sądownictwa, relacjonuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Z Pulsu Biznesu o tym, że chińskie firmy po raz pierwszy zdobyły pozycję lidera pod względem wartości projektów obsługiwanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Ich inwestycje mogą wynieść ponad 1 miliard euro. Projekty dotychczasowych liderów przedsiębiorców z Niemiec mają wartość zbliżoną właśnie do około 1 miliarda euro. Pod względem liczby inwestycji prym nadąwiadą Amerykanie. Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma w portfelu 61 projektów ze Stanów Zjednoczonych, o 10 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. No, a ich wartość wynosi prawie 100 milionów euro. Jest też sporo projektów z Niemiec, Japonii i Wielkiej Brytanii. Chińska rewolucja w portfelu Agencji Inwestycji. O tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Odwołane 1000 wizyt to pierwszy efekt nowego podziału pieniędzy. NFZ robi co może, ale zamieszania nie uniknie. 6000 SMS-ów wysłał w ciągu miesiąca mazowiecki oddział NFZ do pacjentów. Informował, że placówka, do której byli zapisani na rehabilitację, nie będzie już przyjmować w ramach funduszu. Dołączył link do miejsc, gdzie można zrealizować świadczenia. Mazowsze i Łódzkie to regiony, gdzie wygasły dotychczasowe umowy na rehabilitację stacjonarną i fizjoterapię ambulatoryjną. Ogłoszono więc konkursy i na nowo rozdano pieniądze. Część placówek straciło kontrakt, inne zyskały. Efekt zamieszanie. NFZ na nowo podzielił pieniądze. Odwołane 1000 wizyt to pierwszy tego efekt. O tym dziś w dzienniku Gazecie Prawa. Szelest prasy w porannej audycji po godzinie 6. Polecam i zapraszam, a teraz właściwie tylko takie 3 tematy z 3 tytułów. 19 po 5. A za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Makijaż, tylko opadły ci brwi. To dzisiaj.

studiach Polskiej Akademii Umiejętności, twórca chemii flawonów, a w 1916 roku zmarł Henryk Sienkiewicz, pisarz, laureat Nagrody Nobla z 1905 roku, autor m.in. Krzyżaków, trylogii, znany ze społeczeństwa i działalności publicznej. Dziś 101. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. 46 lat temu amerykański producent układów scalonych firma Intel wypuściła pierwszy na świecie mikroprocesor. To był rok 1971, a 5 lat później, w 1976 roku, zmarł Jean Gabin, wielki aktor kina francuskiego. Zagrał w ponad 70 filmach. Dziś 41. rocznica jego śmierci. 19 lat temu weszły w życie nowe przepisy konkordatu dotyczące zawierania małżeństw. Rok 1998, a w roku 2008, a więc 9 lat temu, zmarł rysownik, scenarzysta, autor komiksów Janusz Christa. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy Tonego Thompsona. Był perkusistą formacji Chic. Zmarł w roku 2003, a urodził się w 1954, właśnie 15 listopada. Aha. Rozgrzewające rytmy w muzycznym kalendarzu. Wrócimy do nich za chwilę. Wcześniej prognoza pogody, a wcześniej sygnały od państwa. W Jaworznie 2,6 stopnia poniżej zera trzeba będzie uskutecznić PDF. To pan Sławek przypomina. Poranne drapanie fury. No, sezon już jakiś czas temu rozpoczęty. Sygnał od pani Agnieszki, już obudzona. Bardzo dziękujemy. Pan Adam, stały słuchacz z Czeladzi, melduje codzienną obecność w Zagłębiu. Minus 3 będzie skrobania jak nic. No to myślę, że to warto wcześniej wyszykować się do tych porannych zajęć gimnastycznych na parkingu, gdy auto pod chmurką. Krzeszowice obudzone, minus 2, skrobanie szyb odhaczone. Państwo Estera i pan Marcin, bardzo dziękujemy. Złotoryja i pan Sebastian też na słuchu. No, chłodno. Sygnał od pana Karola z Trzepnicy, zgłasza swoją obudność, życząc miłego dnia. Pan Stefan także zasadza się na poranne skrobanie w Mielcu. Na dzień dobry także pan Roman i pani Wioletta. Dziękujemy za codzienną obudność również o 5:30. No jak nic, równiusieńko. Sprawdzamy, co tam u pana synoptyka. Pan synoptyk z gorącymi pozdrowieniami. Dobrze. Mydlił oczy. Z zachodu napływać będzie ciepła masa powietrza. Polarnego, morskiego. Tak. Z zachodu ciepłe, polarno-morskie. Tak, panie synoptyku, wszystko dobrze. Ranek mglisty, to już na poważnie. Uważajmy na drogach. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami. W Karpatach miejscami możliwe rozpogodzenia. Im bardziej na południe, tym więcej słonecznego nieba. A w pozostałych regionach w centrum i na północy możliwe słabe opady deszczu, lokalnie mrzawki. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad samym morzem porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. A na termometrach, no jak słyszeliśmy z samego rana, miejscami przymrozki, a więc warto wyszykować się troszkę wcześniej, rozgrzewając to, co trzeba. W dzień ma być od 4 stopni powyżej. Na Lubelszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju, 5 stopni. Najwyższa temperatura na krańcach zachodnich 8. Choć jak tak spojrzałem z gwiazdką i nie wiem, czy to nie jest ta śnieżynka z deski rozdzielczej, nie 8 na zachodzie, a na krańcach zachodnich lokalnie do plus 10. No dobrze, niech i tak będzie, chyba bardziej optymistyczna wersja zdarzeń. Tyle od pana synoptyka, ciąg dalszy po 6. Balagan koło Narwiku w Norwegii urodziła się Ani Fridtjofsdóttir Fredriksson, wokalistka grupy ABBA. Przypomnijmy, że w 1971 roku ukazał się jej debiut solowy album Ani Fridtjofsdóttir. W muzycznym trójkowym kalendarzu także urodziny i najlepsze życzenia. Jeśli chodzi o tę część Europy, to także pamiętamy, bo i państwo, między innymi pan Jacek tak codziennie przypomina i bardzo dobrze, a może coś z kącika fińskiego. Myślę, że od czasu do czasu panu Jackowi chodzi o muzykę właśnie z tej części Europy Północnej, ale my w kalendarzu także skupiamy się na datach związanych właśnie z Finlandią i wspominamy dziś Veli Matti Lindströma, fińskiego skoczka narciarskiego, który to kończy 34 lata. Młodziak, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi, rzecz jasna. Sygnał od pani Justyny, która to dba o nasze kulinaria, jak co dzień. Dziś śniadanie na taką wytrawną nutę, bagietkę oraz sałatka z rukoli, sera feta z orzechami włoskimi i żurawiną. No, całość ujęta lekkim balsamicznym sosem musztardowo-miodowym. Smacznego, pani Justyna. No, pani to wie, pani Justyno, jak ugotować redaktorkę od samego czytania już się. No właśnie, ten szczególnie sos musztardowo-miodowy. Już. Sygnał także od pana Tomka w sprawach kulinarnych do tego śniadania. Pani Justyny także kawa i pan Tomek dba o właśnie także dziś kawę, śniadanie. Potem, o właśnie, taka dykteryjka, tak napisał pan Tomek. Kawa, śniadanie, a potem skrobanko. Warto wziąć tę poprawkę kilkunastominutową. Minus cztery. Pozdrawiam na dzień dobry nasza wierna słuchaczka, pani Magda Góralka z Żywiecczyzny. Pozdrawia ciepło, gdzie minus 4 w Żywcu i okolicach, 4 stopnie powyżej z kolei w Opolu. To od pana Wojtka bieżąca wartość temperatury teraz. No a w ciągu dnia, jak słyszeliśmy, do 7-8 stopni tamże. Przy tym kąciku muzycznym i kalendarzu także zaglądamy do mądrości ludowych, a o te mądrości dba jak codziennie pani Ania z Gliwic, choć nie brzmi to za ciekawie, tak dziś formułuje, ale wprost. Deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w styczniu zapowiada. No, będziemy trzymać za słowo i za tę mądrość ludową właśnie. Połowa listopada jak nic, a styczeń, no i się obejrzymy i już. Za 23 minuty 6 wracamy do muzycznego kalendarza i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A 45 lat kończy dziś klawiszowiec, wokalista zespołu Ścianka, także występujący solowo Jacek Lachowicz. Wszystkiego dobrego. A co jeśli już nie będziesz mógł? Czy myślałeś kiedyś o tym, że cały mózg się rozpala na milion niemych atomów? A co jeśli już nie będziesz chciał? Czy myślałeś kiedyś o tym, że cały mózg się rozpala na milion? Jak banalnie to wszystko brzmi, że wychodzę, że gaszę za sobą, za górą, za lasem. Jak banalnie to wszystko brzmi, że wychodzę, że gaszę za sobą, za górą. Wszystko brzmi,

Małżeństwo Bryantów mieszkało sobie w Nashville w latach 50. Mąż i żona zgodnie pisali piękne piosenki, czasem takie bardziej rytmiczne. Napisali także utwór Bye Bye Love, który potem stał się właściwie standardem rock'n'rolla i standardem współczesnej muzyki rozrywkowej. A spopularyzowali ten utwór bracia Everly, Don i Phil z Kentucky. Słychać harmonie bluegrassowe. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye from romance that might have been. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye love, bye-bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love. I'm through with accounting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Żegnaj miłości, witaj samotności, bracia Everly. No to teraz Elvis Presley, także chłopak z południa, co prawda nie z Kentucky, tylko ze stanu Mississippi, a potem ze stanu Tennessee, bo przecież rodzina przeprowadziła się do Memphis. I tam w wytwórni Sun Records Elvis Presley poczynił pierwsze kroki ku nieśmiertelnej sławie. Czy może być za dużo czegoś, zwłaszcza dobrego? Too much. I can't love you too much. You do all the living while I do all the giving. Lord, I love you too much. Well, you spend all my money too much. I have to share your honey too much. When I want some loving, you're gone. Don't you know you're treating your daddy wrong? Started, don't you leave me broken hearted. Gonna love you too much. I need your love all the time. Need your hug and please be mine. Need you near me, stay right close. Please, please hear me. You're the most. Now you got me started, don't you leave me broken hearted. Gonna love you too